مجھ سے جناتوں کے لیے کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ آخر میں سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کروں گا۔ پڑھیے محبوب کی محفل کو، محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو، محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو، محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، کس کرنے سے قرآن سناتے ہیں، سر لے دیتے ہیں پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ اور حاصل کلام اور دعا یا شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس آس پہ جیتا ہوں، یہ کہتے کوئی آ کر اس آس میں جیتا ہوں، یہ کہتے کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا رہے ہیں، چلو سب